Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 października, jest 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Ostatnie godziny kampanii wyborczej. Od północy cisza. Do urn pójdziemy w niedzielę. Przez lata nieuchwytny Misiek, szef gangu krakowskich pseudokibiców, usłyszy zarzut. 34 lata od śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Wierni modlą się na stołecznym Żoliborzu. 5 godzin do końca kampanii przed niedzielnymi wyborami samorządowymi. Najbardziej zacięta walka toczy się w Warszawie. Dwaj główni rywale, Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski, pracują do ostatniej minuty. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na gospodarza miasta postawił w ostatnich godzinach na koncert w Parku Praskim, ale nie tylko. Zbudujemy 50 nowych żłobków i przedszkoli i to będzie dla budżetu miasta prawie niezauważalne, dlatego że budowa żłobka to naprawdę nie jest nic wielkiego. Tym bardziej, że miasto ma dużo swoich nieruchomości. A kandydat Koalicji Obywatelskiej? Będziemy wspierać organizacje pozarządowe, robi to Warszawa, ale będziemy to robić jeszcze bardziej dynamicznie. W Łodzi dwoje najpoważniejszych kandydatów na prezydenta miasta, poseł PiS Waldemar Buda i obecnie urzędująca prezydent Hanna Zdanowska, rozmawiali na ulicach o swoim programie. Kandydat PiS na prezydenta miasta Waldemar Buda w ostatnim dniu kampanii wybrał się na półmaraton po mieście. Przeszedł ponad 21 kilometrów, rozmawiając z łodzianami i mediami. Zapowiedział m.in., że jeśli wygra wybory, wypowie porozumienie Unii Metropolii Polskich, które podpisała Hanna Zdanowska. Chodzi o dokument, w którym zawarto m.in. deklarację otwartości polskich miast dla imigrantów. Z kolei Hanna Zdanowska skupiła się na propozycjach dla łódzkich osiedli i to od nich rozmawiała z łodzianami. W tle tych rozmów pozostaje jednak cały czas pytanie, czy Hanna Zdanowska, jeśli wygra, będzie mogła objąć swój urząd. Ciąży na niej wyrok skazujący za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Maciej Trojanowski, Radio Łódź. W Krakowie ostatni dzień kampanii, tak jak jej całość, upływa spokojnie. Kandydaci spotykają się z wyborcami, rozdają ulotki i zachęcają do głosowania. W wyborach o urząd prezydenta Krakowa ubiega się w sumie 6 kandydatów. Dwaj główni to Jacek Majchrowski i Małgorzata Wasserman. Dominującymi tematami była walka ze smogiem, budowa metra, korki oraz zbyt mała liczba parków i terenów zielonych. Przez kilka tygodni kampania toczyła się bez agresji i walki na spoty. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro chwali się sukcesem, bo przez lata szef gangu krakowskich pseudokibiców pozostawał nieuchwytny. W 2015 roku ktoś ostrzegł Miśka i ten uciekł do Włoch. Jutro Paweł M. usłyszy zarzuty, dodaje minister Ziobro. Trafił do celi w areszcie tutaj w Polsce. Nie chcę mówić o szczegółach, gdzie. W dniu jutrzejszym zostaną z nim przeprowadzone czynności przez Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Krakowie, gdzie usłyszy zarzuty między kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, rozprowadzania wielkiej ilości narkotyków, środków odurzających. Usłyszy zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i rozprowadzenia dużej ilości narkotyków. W przyszłym tygodniu zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach, która zajmuje się przestępczością zorganizowaną. Tam usłyszy zarzuty m.in. popełnienia ciężkiego rozboju i innych przestępstw. Na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 3600 zł grzywny skazał sąd w Zambrowie kierowcę z Białorusi, który nieumyślnie spowodował śmierć dwóch osób. W lutym w okolicach Starego Krzewa na trasie S8 kierowcy busa i auta osobowego zatrzymali się, wysiedli z samochodów i rozpoczęli kłótnie. Najechał na nich tir. Mężczyźni zginęli na miejscu. Wiaczesław M. nie wypierał się swojego udziału w zdarzeniu, chociaż od razu mówił, że samochody stojące na autostradzie to sprawa dla niego niezrozumiała. Zaproponował też dobrowolne poddanie się karze. Na to jednak nie wyrazili zgody oskarżyciele posiłkowi, czyli członkowie rodzin zmarłych kierowców. Pojawiła się wówczas kwestia odszkodowań, które powinni otrzymywać. Kiedy jednak proces się rozpoczął, okazało się, że jest już zgoda na zaproponowany przez Białorusina wymiar kary, mówi pełnomocnik jednej z osób pokrzywdzonych, mecenas Andrzej Anusewicz. Góra jednak według mnie wziął rozsądek, a nie chęć jakiegoś rewanżu czy też odwetu. Łomża, Adam Dąbrowski. W kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, działacze Solidarności, górnicy i wierni modlą się w 34. rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Bratanek księdza Jerzego, Marek Popiełuszko, powiedział Polskiemu Radiu, że na kanonizację tego męczennika czeka wiele osób. Myślę, że dla wszystkich ludzi ksiądz Jerzy jest świętym. Jest ta kanonizacja, tak dopełnienie by było jego męczeńskiej śmierci dla wolnej Polski, wolnej ojczyzny. Każdy na pewno się modli, kto znał księdza Jerzego. Zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki zajmuje się IPN. Będzie badać odpowiedzialność osób, które w komunistycznym MSW zajmowały wyższe stanowiska i mogą być mocodawcami zabójców. To był serwis Trójki. Czas na sport, Adam Malecki. Piast Gliwice z Lechią Gdańsk na początek 12 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W meczu na szczycie po 45 minutach na prowadzeniu Gliwiczanie. Gola na 1-0 z rzutu karnego strzelił Aleksander Setlar. W drugim meczu dnia Jagiellonia Białystok zagra z Pogonią Szczecin. Białostoczanie zajmują czwarte miejsce w tabeli, Pogoń jest dziesiąta. Jak zagrać dzisiaj? Rady dla swoich piłkarzy ma trener gospodarzy Ireneusz Mamrot. Musimy być bardziej kreatywni i poprawić to utrzymanie się przy piłce. Każdy musi mocno pracować na to, żeby ułatwić koledze warianty rozegrania. Zawsze zawodnik, który ma piłkę, musi mieć 2-3 warianty. Jak będzie miał jeden, to często to się kończy stratami. Stać nas na to, żeby to dużo lepiej wyglądało, bo mamy zawodników naprawdę dobrych, kreatywnych i kiedy oni są w dobrej dyspozycji, to my zawsze te sytuacje mamy. Spotkanie Jagiellonii z Pogonią o 20.30. W listopadzie reprezentacja Polski do lat 21 zagra w barażach w walce o Mistrzostwa Europy. Młodzi Polacy wiedzą już, kto będzie ich rywalem. To Portugalia. Gospodarzem pierwszego spotkania będą biało-czerwoni. W drugim spotkaniu barażowym Grecy zmierzą się z Austriakami. Piłkarze nożni w Ekstraklasie rozpoczęli kolejkę, piłkarze ręczni zakończyli ósmą. W ostatnim spotkaniu Zagłębie Lubin wygrało po rzutach karnych z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 5-4. W regulaminowym czasie gry był remis 23-23. Skoro o szczypiorniaku mowa, to władze światowe tej dyscypliny, zainspirowane pomysłami w piłce nożnej, postanowiły powiększyć liczbę drużyn, które zagrają na Mistrzostwach Globu. Od 2021 roku zamiast 24 reprezentacji na Mundialu zagrają 32. Decyzja dotyczy turniejów kobiet i mężczyzn w kategoriach seniorskich i juniorskich. Zmiany także w tenisie, a wprowadzają je organizatorzy wielkoszlemowego Wimbledonu. Od przyszłego roku w decydujących setach przy stanie 12-12 będą rozgrywane tiebreaki. Dotychczas zawodnicy kończyli spotkanie dopiero wtedy, gdy jeden z nich uzyskał 2 gemy przewagi. A wszystko po to, by uniknąć tenisowych maratonów. 8 lat temu na Wimbledonie rozegrano najdłuższy wielkoszlemowy mecz w historii. Po 11 godzinach rywalizacji Amerykanin John Isner pokonał Francuza Nicolasa Mehuta w decydującej partii 70-68. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Informacje przedstawi Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie przelotne opady deszczu i mrzawki, nad morzem silniejszy wiatr, nad ranem mglisto. Od 0 na Podlasiu do 6 stopni w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 3. A jutro w Augustowie 11 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 13, w Szczecinie 14, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start, nagranie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start, nagranie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz pralka Slim Electrolux 6 kg z funkcją Time Manager. Oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy, To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Nie ma to jak leżeć na kasie, kiedy słońce praży. Wszystko podają ci na tacy, a ty jesteś królem życia. Ale chwila, przecież życie to nie reklama. Powiemy ci, jak jest naprawdę. Nie zagwarantujemy ci idealnej pogody w wakacje, ale dzięki wysokim zarobkom urlop spędzisz tak, jak chcesz. Nie będziemy też ćwiczyć za ciebie, ale dzięki karcie Multisport pobijesz nie jeden życiowy rekord. Pracuj w Lidlu, aplikuj na karieralidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie, bo to bardzo proste. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna asystyczna ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W tym tygodniu niedziela bez handlu, a w Biedronce tanie piątek i sobota. Kupuj więcej, płać mniej. Na przykład schab bez kości, kotlety wieprzowe Kraina Mięs 360 gramów, tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. To aż 52% taniej. A polskie pomidory malinowe jedynie 6,75 za kilogram. Aż 25% taniej. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. No tak, po 22 start nagranie, a 12 minut po 19 start lista. Dokładnie nie usłyszałem, bo przechodziłem przez studio, ale czy to było tak? Proszę mi dać znać, że redaktor Strzyczkowski w jakiś szczególny sposób docenił mnie i wysłał w moją stronę utwór pod tytułem Sereno E, a śpiewał Drupi. No i jeśli myślę, że się nie przyznam do tego, że słuchałem Drupiego i nawet go bardzo lubiłem, do tego stopnia, że kupiłem płytę, do tego stopnia, że kupiłem bilety na koncert w Spodku kiedyś dawno temu. No i tyle tytułem wytłumaczenia Sereno. Piękne nagranie, piękny utwór i myślę, że Państwu też się dobrze dzisiaj tego słuchało. I mam nadzieję, że tak będzie przez najbliższe 3 godziny, bowiem przez najbliższe 3 godziny lista przebojów programu trzeciego. Notowanie dzisiaj które? Zaraz to sprawdzę. Dzisiaj notowanie, proszę Państwa, 1916, czyli 1916. A musiałem odnaleźć współczesne notowanie, dlatego że jak zwykle zaczniemy od notowania archiwalnego w związku z 35-leciem listy. Dziś padło na notowanie 78, odbyło się 15 października 1983 roku. Żeby nie czytać zbyt długo, powiem, że pierwsza trójka wyglądała tak. Na trzecim Genesis Mama, na drugim oddział Zamknięty Obudź się i na pierwszym Lady Punk Wciąż Bardziej Obcy. Ale notowanie było ciekawe, dlatego że od 20 do 17 nagrania mieliśmy same nowości. Wtedy lista podstawowa miała 20 utworów. Na 20 było Supertramp, Don't Leave Me Now. Na 18 The Moody Blues, Blue World. Na 17 Czesław Nieman, Wspomnienie. No i na 19 UB40, Przyda się dziś wieczorem. Nikt z Państwa nie zaprzeczył, że się przyda na dziś wieczór. To był zespół UB40. Wtedy w 78 notowaniu nowość na miejscu 19. Red, Red Wine. I teraz jeszcze nie zaczynamy poczekalni. Dziś jest tak dziwnie, że te wspomnienia przeplotą nam się z nowością, dlatego że być może już Państwo słyszeli. Wydaje mi się, że mój kolega Marek o tym mówił. Mad Dusk w listopadzie wydaje swoją nową płytę, będzie zatytułowana Jet Set Jazz. Jet Set Jazz. I jak zapowiada sam Matt, będzie to taka płyta, która będzie zawierała 10 oryginalnych kompozycji, które zostały nagrane z big bandem i orkiestrą, tak jak się to robiło w latach 60. Dużo będzie jazzu. No a mówię o tym wszystkim dlatego, że dziś w programie trzecim i w liście przebojów programu trzeciego muzyczna premiera. Pierwszy singiel z tej płyty Matta Daska zatytułowany Let's Hop on a Plane. Way down in Barbados, there's a beach with our name. Bagels in Brussels with a side of beignets. Why wait another day? We could be there now together. What do you say, babe? Let's hop on a plane. Big sweets in Vegas, roll the dice, win it all. Boat rides in Venice, taking in the Taj Mahal. Why wait another day? 'Cause the world won't spin forever. What do you say, babe? Let's hop on a plane. We don't need a reason why. Flying high in cloud number nine, leaving all of our cares behind. My high with you, sipping on the best champagne. Paradise, we are on our way to a coconut holiday. Brand new honeymoon. Jazz in New Orleans, marching in Mardi Gras. Next stop is Rio, get dressed for Carnival. Why wait another day? You and I can be jet setters. What do you say, babe? Let's hop on a plane. Sipping on champagne, paradise, we are on our way to a coconut holiday, brand new honeymoon. So pack up your suitcase, lots of things we can see. With you beside me, we'll make sweet memories. Why wait another day? You and I can change the weather. What do you say, babe? Come on, let's fly away on a fine holiday. Let's hop on a plane. Let's hop on a plane, premierowo z nowej płyty Mad Dusk. Dziś w liście przebojów programu trzeciego. Jestem przekonany, że jest jeszcze jeden redaktor, który będzie sięgał po utwory z jego nowej płyty, a może Państwo zgadną, kto to. Dla ułatwienia dodam, że jest to redaktor, który zwykle prowadzi popołudniowe audycje. Zapraszamy do trójki w piątki. No a płyta 2 listopada się ukaże i na pewno będą Państwo mogli jej posłuchać także w programie trzecim. Zaczynamy poczekalnię, bo dziś nam trochę zeszło.

Przyznam się bez bicia, że nie zauważyłem w tygodniu tego utworu, a tu się okazało, że Państwo zauważyli i utwór wraca na 48. Imagine Dragons Natural. Natomiast na 47 mamy nowość zatytułowaną Bedford School. I to jest nowy utwór Grzegorza Turnała. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days have gone, I still sing this song. Along and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. Bedford School. Grzegorz Turnał, dziś nowość na 47. No i na 46 trzy w górę Don't Lie to Me. To jest Barbara Streisand. Why can't you just tell me the truth? Hard to believe the things you say. Why can't you feel the tears I cry today, cry today, cry today? How do you win if we all lose? You've changed the facts to justify. Your lips move but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. How do you sleep? Don't Lie to Me, Barbara Streisand, dziś na miejscu 46. Helen przed listą dużo mi o tym utworze opowiadała, w związku z tym pewnie dziś głosowała na to nagranie. Igor Herbut, Miłość jest wszystkim, nowość na 45. I wierzył, że ktoś wciąż tam czeka, choć zadrżał mu głos, wiem co usłyszałem. Miłość jest wszystkim, powiedział. Pamiętam jak wtedy z tego zadrwiłem. Dziś wiem, że kto szuka, ten musi błądzić. I gdy zapukam, uchylisz mi drzwi, bo to co wiedziałaś już sam rozumiem. Więc idę do ciebie, nie odchodź daleko. Miłość jest wszystkim, nadchodzę. Znów gdzieś się zgubię, gdy rozum stracę. Raz jeszcze pokocham, bo umiem. Nie ruszaj się z miejsca, poczekaj. Bo miłość jest wszystkim, przybywam. Gdy o tym zapomnisz, gdy zechcesz uciec. raz jeszcze pokochaj, bo umiesz. Dużo nowości w poczekalni i zestawieniu podstawowym. Miłość jest wszystkim. Igor Herbut, dziś nowość na 45. Meldunek z Irlandii. Jakub, Marta, Maksymilian, Antoni pozdrawiają wszystkich z Zielonej Wyspy. I jeszcze dopisek na zawsze trójeczka. No to my na zawsze z Irlandią i z wami. Dziękujemy bardzo. Wracamy do poczekalni Love Song. Jeszcze jedna nowość na 34. Edyta Bartosiewicz. Suchy liść, wspomnienia, ślad niesiony przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. W słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Marzenie o miłości twej. Nowość na 44. Love Song i Edyta Bartosiewicz. Z tym utworem to nie potrafię sobie poukładać tego wszystkiego w głowie. 47 tygodni jest z nami ten utwór. Dzisiaj znowu 4 do góry na 42, a co będzie za tydzień? Wszystko od Państwa zależy. Alone, Toto 43. Gone by, pull myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Za tydzień się okaże, jakie będą losy tego utworu. Elon to 43 dziś, 4 w góry. No, a na 42, tak jak przed tygodniem, When Bad Does Good, Chris Cornell. I am a lion and na 42. Chris Cornell, When Bad Does Good. Nasze serce mnie boli, kiedy musimy przeżywać Chrisowi w tym, moim zdaniem, świetnym utworze. Tutaj 7 do góry na 41. To pewnie Marcin grał o poranku. Zapraszamy. Dave Matthews Band, Again and Again. Skok dzisiaj w poczekalni, ale nie najwyższy, 7 w górę, Again and Again, Dave Matthews Band na 41. Potrójne uściski ze Szwecji przesyła Daria i jej dwa koty. Dziękuję bardzo. Gdzie jesteś, dziewczyno? Stanisława Celińska już teraz w poczekalni na 40. Wspomnienia czasem są bolesne, na twarzy znaki rzeźbi czas. Szczęśliwa bywam tylko we śnie, na jawie ciągle jestem zła. I chociaż młode lata trudne, tak często było szczęścia brak, to miałam siłę, miałam zdrowie, żeby zdobywać świat. Gdzie jesteś, dziewczyną z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie, ten uśmiech, naiwność i świeżość, to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Koniecznie muszę jeszcze raz zajrzeć na płytę i douczyć się, kto tak ładnie gra na gitarze. Gdzie jesteś, dziewczyno? Stanisława Celińska śpiewała. Dziś o jedną pozycję w górę na miejsce 40. On the Quiet, Smolik i Kev Fox na 39. 5 w górę. Smolik i Kev Fox, 5 w górę na 39. I przed nami kolejna piosenka rekordzistka. Już nie pamiętam od ilu tygodni, ale wydaje mi się, że na pewno od pół roku. Road Songs for Lovers na 38. Chris Rea. Gasoline, linger in the summer air. came true. Wrote songs for lovers. It was me and you. Salty skin taste of open sea. Left us forever wanting more. Trapped in the groove of each other. To a faraway shore. Silhouette of a beat-up truck. Deep blue shadows left behind. Love came to us so easy. Locked in a distant time. Dzisiaj z 39 na 38 w poczekalni Road Songs for Lovers, Chris Rea. Nie wszyscy lubią ten utwór, ale ja bardzo, bo Chris Rea to jest kolega Marka Knopflera. No i chociażby w związku z tym Road Songs for Lovers mi się podoba. Corporation, Jack White, jedna pozycja w dół na 37. To mnie trochę zdziwiło, że nikt z Państwa nie napisał, jak było na koncertach Jacka White'a w Polsce. Corporation o jedną pozycję w dół, dziś na 37. Poczekanie listy przebojów programu trzeciego po 20. Notowanie 1916. Notowanie, zestawienie podstawowe, a to już jest Natalia Przybysz, Czarny na 36. Natalia Przybysz, dziś o jedną pozycję w górę na 36. No, jestem ciekaw, co będzie dalej z tą piosenką, bo kiedy powiedziałem, że coraz bardziej mi się podoba, posypały się na mnie gromy. A to proszę bardzo, 3 w górę na 35. Candy Crush, Kim Wilde. piątek wieczorem za 12 minut 20. Candy Crush Kim Wilde brzmi znakomicie. 3 w górę na 35 i z 35 na 34 wersja demo z remasterowanej płyty Imagine, John Lennon. Za parę lat będziemy się zastanawiać, dlaczego Imagine był w poczekalni w 1916 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. No wszystko dlatego, że ukazała się remasterowana płyta Imagine, no i demo tego utworu Imagine zostało singlem promującym to wydawnictwo i John Lennon dziś o oczko wyżej na 34. A to jest zespół The Cranberries, nowość najwyżej notowana na 33. Yosa. Yosa, nowość, The Cranberries, dziś na miejscu 33. Pan Tomek się już doczekał, bo głosował dziś na Chrisa Cornella, Chris na 32. Ja głosowałem na Leniego, jak zwykle, na 32. A, powiedziałem, że głosowałem na Leniego, ale to nie jest żadna oryginalna informacja, bo na Krawicach głosuję co tydzień. Five More Days Till Summer. Dziś dwa w górę na miejsce 32 i bardzo Państwa proszę, aby trzymać kciuki, bo może za tydzień Marek zapowie, że to będzie nowość w notowaniu. Feeling small when tears are in your eyes, I'll dry them. No właśnie, tak się kończy poczekalnia. Paul Simon to świetnie wymyślił, Katie to pięknie zaśpiewała. Bridge over the Troubled Water, dwa w górę na 31. Autopromocja. Bardzo często pojawia się w swojej charakterystycznej, kolorowej czapce. Lubi ludzi, ale lubi też wyzwania i swoje ukochane góry. Czy szczyt K2 sprostał jego wyobrażeniom? Nie no, K2 przerasta wszystkie wyobrażenia. Nie mam wątpliwości, że zimą to jest jedno z największych wyzwań współczesnego himalaizmu. No i na pewno to nie będzie takie hop-siup. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny himalaista Adam Bielecki. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup pakiet startowy Starlink Battle for Atlas z akcesoriami modułowymi na PS4 za 279 zł i poprowadź drużynę pilotów do walki o wyzwolenie Układu Gwiazdy Atlas. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Mądre zmiany wymagają współpracy ponad podziałami. Tak właśnie powstawała Konstytucja dla Nauki. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, która wzmocni polskie uczelnie, przyspieszy rozwój Polski i da naszym naukowcom nowe możliwości. A młode talenty zamiast wyjeżdżać za granicę, będą mogły rozwijać się i pracować w Polsce. To od młodych ludzi zależy los naszych rodzin i każdego z nas.